สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 กันที่สายของคุณกุ้งก่อนครับเรื่องของร้านสะดวกซื้อครับสวัสดีครับคุณกุ้ง จ้าสวัสดีจ้า สวัสดีครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ย โนโทรมาจากบางบัวทองวัดลาดประดุกจ้าอ ยู่แถววัดลาดประดุกบางบัวทองนะ ใช่ คุณกุ้งเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง หนูเคยคุยกับพี่แจ็คตั้งแต่นานแล้วอ่ะสมัยอยู่บ้านเก่าอ่ะจ ้ า โอ้เล่าเรื่องสมัยอยู่บ้านเก่าเลยเหรอ ไม่ใช่จ้ะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่หนูผ่านมาได้สักสี่ปีที่หนูเริ่มมาทำอาชีพใหม่เนี่ยจ้ะ อ๋อโอเคแต่คุณกุ้งกับผมเนี่ยคุณกุ้งเคยโทรมาเล่ากับผมแล้วที่เดอะช็อคเนาะ ใช่จ ้ะอ๋อโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณกุ้งชื่อของร้านสะดวกซื้อไม่ต้องพูดถึงเลยนะ จ้า ตอนที่ไปส่งของที่นี่ไปเจออะไรที่ร้านนี้เชิญเลยครับคุณกุ้ง หนูอ่ะมีอาชีพเป็นขับรถร่วมส่งสินค้าในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะจ๊ะวันนั้นน่ะหนูได้ไปร้านนี ้ ร้านเนี้ยเพื่อนๆเขาบอกว่าเจ้าของร้านใจดีมากก็ได้ไปร้านนี้เอาเพื่อนๆไปด้วยนะในความคิดหนูก็คิดว่าแสดงว่าบันไดต้องสูงต้องมีหลายชั้นแน่นอนเลยเพื่อนๆถึงแซวบอกว่าให้เอาเพื่อนๆไปช่วยกันยกช่วยกันแบกอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญวันนั้นน่ะในศัพท์ของคนส่งของเขาก็จะมีแบบเบรกกับฟูเนาะเผอิญวันนั้นหนูไปฟูแล้วมีรถอีกคันหนึ่งไปเบรกกำลังเบรกเขาอะไปแค่สองใบเขาก็เลยเดินมาหาหนูบอกว่าเฮ้ยกุ้งแกไปฟูนิดเดียวอะเดี๋ยวพี่จ้างเอาเบรกไปด้วยเลยก็แล้วกันหนูก็เฮ้ยเขาจ้างไป เดี๋ยวนะหมายถึงว่าฟูกับเบรกเมื่อกี้มันความหมายมันคือยังไงคุณกุ้ง ลังเบรกก็จะเป็นลังสี่เหลี่ยมอะจ้ะก็จะมีของกระจกกระจัดกระจุกกระจิกอยู่ในนั้นนะจ ๊ ะส่วนปูก็คือจะเป็นพวกนมพวกลังใหญ่ๆอะไรพวกนี้จ ้ะอ๋อโอเคแต่วันนั้นตัวของกุ้งเนี่ยไปในรูปแบบของ ในส่วนรูปแบบของปูพวกนมพวกน้ำเครื่องดื่มอะไรพวกนี้จ้ะ ครับครับ แล้วอีกคันหนึ่งเขาไปเบรกเขาก็เลยบอกเฮ้ยกุ้งเบรกแค่สองใบอ่ะเดี๋ยวพี่จ้างไปเลยก็แล้วกันหนูก็คิดว่าเขาจ้างไปเบรกแค่สองใบรถเราไปหมดอยู่แล้วเดี๋ยวอัดไปเลยดีกว่าเราก็จะได้ค่าเที่ยวเพิ่มอีก200หนูก็เลยยอมเอามาเผอิญวันนั้นขับรถมาดันทะเลาะกันกับแฟนแฟนก็เลยลงที่บ้านหนูก็เลยไปส่งคนเดียวไปถึงร้านตีสองนะจ๊ะทีนี้หนูขออธิบายร้านก่อนเนาะร้านเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้นชั้นแรกก็จะเปิดร้านขายของปกติทั่วไปชั้นสองชั้นสามจะเป็นที่เก็บสต็อกส่วนชั้นสี่นี่เขาไม่ให้ขึ้นไปอาจจะเป็นโซนที่แบบว่าผู้จัดการอยู่หรือว่าเจ้าของร้านมาทำเอกสารทำอะไรอย่างเงี้ยจ้ะพอหนูไปถึงร้านปุ๊บหนูก็เอกสารไปยื่นหนูบอกเอาสินค้าไว้หน่อยบ้างจ้าต้องแยกอะไรบ้างบ้างพนักงานก็เลยบอกว่าเอาน้ำเปล่าน้ำอัดลมไปชั้นสองนะพี่ที่เหลือเอาขึ้นชั้นสามหนูก็บอกหนูก็เลยเดินเข้าไปหลังร้านหนูว่าอ๋อนี่หน้าเหรอเพื่อนในคางเขาถึงมองหน้าเขาถึงบอกหาเพื่อนไปเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะบันไดมันสูงมันหลายชั้นนี่เองหนูก็เดินกลับมาขนของขนของขึ้นไปพนักงานก็มองหน้าหนูหนูก็อิ๊ะเขาว่าเราเป็นผู้หญิงวะมาแบกของหนูก็ไม่ได้อะไรนะจ๊ะหนูก็คิดแค่นั้นหนูก็แบกของขึ้นไปแบกขึ้นไปวางชั้นสามกลางคืนเสียงมันก็ก้องเป็นธรรมดานะพี่แจ๊ คครับ มันพอหนูวางมันก็ดังปั้งสักพักหนึ่งก็มีคนแก่รูปร่างเหมือนคนจีนนะจ๊ะผอมๆสูงไม่สูงมากขอขาว ครับ เดินลงมาจากชั้นสี ่ เดินลงมาแล้วก็มาส่องดูหนูเขาก็เห็นหนูว่าเป็นพนักงานส่งของเขาก็ยิ้มให้หนูแล้วเขาก็เดินขึ้นไปบนชั้นสี่เหมือนเดิมหนูก็ยิ้มตอบเขาอาจารย์แล้วเขาก็เดินขึ้นไปชั้นสี ่ หนูก็กลับลงมาขนตามปกติจนถึงใกล้จะหมดพนักงานก็เลยถามหนูว่าพ พี่มาคนเดียวเหรอคะมาเป็นผู้หญิงด้วยมาคนเดียวแบกคนเดียวหนูก็บอกจ้าทำไมเหรอเขาก็ยิ้มใหญ่ๆอ่ะจ้ะจนขนจนจะหมดระหว่างที่ขนใกล้จะหมดหน ู ก็เห็นเขาพูดคุยกันนะจ๊ะซิบกันพอหนูเดินผ่านเขาก็ยิ้มแบบหนูก็เอะใจเฮ้ยเขาต้องคิดว่าเราเก่งแน่นอนเลยยังแบบไม่ชมตัวเองอะจ้ะเขาต้องคิดว่าเราเก่งแน่นอนเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงแบกของขึ้นชั้นสามอะไรอย่างนี้เนาะจนแบกเสร็จหนูก็บอกน้องเช็คกล่องให้พี่ด้วยเขาก็เถียงกันนะจ๊ะมึงไปดิอะไรเงี้ยหนูก็บอกเอ้าจะเช็คได้ไหมเพราะว่าต้องไปอีกร้านนึงนะจะดึกแล้วว่างเขาบอกพี่อยากเก่งมากเลยใจกล้าด้วยเขาไปยืนโทรศัพท์ให้หนูไหนๆพี่ก็ไอ้ขนของขึ้นไปชั้นสามจนหมดละผมรบกวนพี่เอาโทรศัพท์ไปถ่ายสินค้าหน่อยได้ไหมผมจะได้ลงมาเช็คข้างล่างหนูก็เอ้าตามกฎอ่ะมันจะไม่ได้นะจ๊ะแบบนี้เพราะว่ายังไงเราต้องขึ้นไปเช็คหน้างานหนูก็บอกตัวเองทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยไม่รู้หรอว่าเขาไม่ให้เช็คของแบบนี ้ ต้องขึ้นไปเช็คกับพนักงานส่งข้างบนเขาบอกแหมพี่ไม่เป็นไรหรอกวันเดียวเองหน ู ก็จะเช็คหรือไม่เช็คถ้าไม่เช็คจะขึ้นไปฟ้องเจ้าของร้านนะ ครับ เขาก็หน้าเหวอะพี ่ หน้าเหวอแล้วเขาก็อ๋อแล้วเขาก็บอกอ๋อโอ้พี่เจ้าของร้านผมมาใจดี ครับ เขาไม่ว่าหรอกหนูก็บอกอย่ามาพูดเล่นรีบเนี่ยดึกแล้วต้องไปส่งอีกร้านนึงเอายังไงเนี่ยหนูว่าถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปฟ้องจริงๆนะเขาบอกโอ้พี่ถ้าพี่อยากฟ้องพี่ขึ้นไปฟ้องเลยเจ้าของร้านผมใจดีไปฟ้องไปก็ไม่มีอะไรหรอกเขาไม่กล้าว่าผมหรอกหนูก็มึงท้าทายหนู คร ับขอโทษทีนะพี ่อารมณ์นั้นไงอารมณ์นั้นไง แต่หนูก็คิดอยู่ในใจท้าทายเหรอเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยหน ู ก็เดินขึ้นไปแบบหัวฟัดหัวเวียนขึ้นไปแต ่ พอขึ้นไปปุ๊บผลชั้นสี ่ เลี้ยวซ้ายปุ๊บก ็ เป็นห้องกระจกกั้นนะจ๊ะหนูก็หันไปปึ้งเจอเลยลงศพเป็นลงศพใช่แต่เป็นลงศพคนจีน หมายถึงว่าลงจำปาเหมือนคนจีนอย่างนั้นเลยเหรอ ใช่จ้ะใช่จ้ะแล้วที่หนูอึ้งมากกว่านั้นคือ รูปหน้าศพอาจารย ์ ก็เป็นรูปอาแปะคนที่เดินลงมายิ้มให้หนูสองรอบหนูก็อึ้งแป๊บนึงขาหนูก็สั่นหนูก็ตั้งสติได้หนูวิ่งเลยทีนี ้ อะไรหนูก็ไม่เอาร ถหนูก็จอดไว้หน้าร้านสะดวกซื้อทั้งกระเป๋าตังค์ทั้งอะไรวิ่งหน้าเออนั่งแท็กซี่กลับมาที่บางบัวทองที่บ้านครับ เดี๋ยวน้ำหมายถึงว่าจอดรถทิ้งไว้นั่นเลยเหรอ ใช่จ้ะ ไม่ไหว ปีสองกว่ากับปีสามแล้วก็ยังมีสินค้าที่ยังเหลืออีกร้านนึงที่หนูต้องไปส่งนะจ๊ะ คร ับ หนูก็วิ่งนั่งแท็กซี่กลับมา ออ มาก็มานั่งสั่นที่ห้อง ออ ขนาดแท็กซี่ถามหนูก็ไม่ตอบไม่อะไรนะหนูกลัวหนูสั่นอย่างเดียวเลยว่าหนูเจออะไรวะใช่หรอมันใช่เหรอหนูก็นึกอยู่ในใจคนเดียวหนูก็วิ่งมาถึงบ้านหนูก็วิ่งหาแฟนหนูก็บอกตัวเองเขาเจออย่างนี้เขาก็ไม่กล้าไปส่งของแล้วตัวเองไปเป็นเพื่อนเขาหน่ อ ยเขาพาเพื่อนไปด้วยเขาไม่กล้าขับรถเขากลัวหนูก็บอกเนี้ยเพ ื่ อนหนูไอ้แฟนหนูก็โมโหยังแรงเลยก็นั่งแท็กซี่ปลุกเพื่อนไปหนูก็บอกว่าตัวเองเขาเจอผีเจอผ ี เจ้าของร้านแฟนหนูบอกมันไม่มีหรอกมันแค่ลงศพเปล่าแหละกล ั วกระต่ายตื่นตู ม หนูบอกเจอจริงๆเจอจริงๆหนูอย่างนี้เนาะ ครับ ทีนี้แฟนก็เลยแบบพาเพื่อนแล้วก็พาหนูค ือ จ้างเขาไปจ้ะเพื่อจะไปเอารถแล้วก็ต้องไปส่งของส่งสินค้าอีกร้านนึง คร ับ พอไปถึงร้านปุ๊บเด็กร้านไม่กล้ามามองหน้าพวกหนูเลยนะเหม ือ นเขาจะกลัวหนูด่า ครับ ทีนี้แฟนหนูบอกไหนนี่เหรอคนเยอะแยะกลัวอะไรบ ้ าไหมเนี่ยหนูบอกจริงๆเขาไม่กล้าขึ้นไปหรอกตัวเองขึ้นกำลังขึ้นไปเอาเอกสารขึ้นไปใช้ของเลยเขากลัวเขาไม่เอาแล้วหนูก็มานั่งอยู่ในรถน ั่ งกลัวนั่งสั่นตาหนูก็มองขึ้นไปชั้นสี่นะแต่ก ็ นั่งกลัวระหว่างนั่งกลัวนี่คือนั่งพนมมือด้วยนะพี่แฟนหนูก็ขึ้นไปนี่แฟนหนูก็บ่นจะมีจริงเหร อ ถ้ามีจริงเนี่ยใจดำมากเลยนะด ู ร้านก็ลำบากเอาของไว้ชั้นสามหมดเอาของมาส่งให้ขายเนี่ยยังจะมาหลอกมาหลอนอีก ถ้าคิดว่าตัวเองเฮี้ยนน่ะให้โชคให้ลาบเลยอย่ามาทำแบบนี ้นั่นไง สักพักแฟนหนูกำลังจะเดินลงมาเสียงเหมือนคนปัดแก้วน้ำหรืออะไรแต่ทั้งแฟนหนูหันปุ๊บแก้วน้ำกิ้งเต้งตกแตกเต้งวิ่งเลยแฟนหนูทีนี ้วิ่งทำไมล่ะวิ่งทำไม พูดไปขนาดนั้นวิ่งทำไม จ้ะทีนี้แฟนหนูก็บอกเก่งสงสัยเงี้ยจริงๆว่ะ ครับ ป้าไปด้วยกันหมดนี้แหละทั้งคนนี้แหละขึ้นยอเอกสาร ครับ ขึ้นไปเช็คของหนูก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปทั้งขึ้นไปหนูก็ยังสั่นอยู่นะหนูไม่ได้ลบหลู่นะหนูขอโทษนะหนูไม่รู้จริง ๆ ว่าแปะไม่ชอบเสียงดังหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้ทีนี้ระหว่างที่พนักงานพอเขาเห็นว่ามีคนเยอะนะเขาก็ขึ้นไปเช็คด้วยเขาก็รีบเช็ครีบติ๊กจ้ะไม่รู้ว่าของใช่ไม่ใช่ก็ติ๊กมั่วไปหมดระหว่างนั้นอ่ะหนูก็มองไปตรงที่น้ำแก้วน้ำมันแตกหนูก็ไม่รู้นะว่าหนูอุตริเองหรือเปล่าหนูบังเอิญที่เห็นตัวเลขหนูก็พอเห็นตัวเลขปุ๊บหนูก็เลยยกมือว่าหนูไม่ได้ลบลู่หรือปาดพ้อยนะแต่ถ้าหนูเห็นเอาแปะเมตตาหนูว่าหนูลำบากลำบนก็ขอให้มันออกตัวนี้นะจ้าหนูจะทำบุญให้ว่าหนูวิ่งลงมากับแฟนหนูทีนี ้ พอกลับมาอีก3วัน ครับ ก็เป็นหวยออกเนาะออกตัวนั้นจริงๆ ฮะก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภ จ้ะ แต่แฟนหนูอ่ะวิ่งทำไมฟังอยู่ป่ะเนี่ยแฟนหนูอ่ะคืออารมณ์นั้นคืออารมณ์โมโหด้วยหรือเปล่าคือประมาณว่าเอ้าเราไปทำงานแล้วทำไมเราทำได้ไม่สุดน่าจะเป็นอารมณ์โมโหมากกว่าใช่ไหม ใช ่ เพราะว่ามันก็ลำบากเนาะการส่งสินค้าตามร้านสะดวกหรือบางร้านมันก็ไม่สะดวกที่เราจะส่งหนูก็เข้าใจเนาะเพราะว่าพื้นที่เขาแต่ละที่พื้นที่เขามันแพงเนาะการที่เขาจะสร้างร้านแต่ละร้านพื้นที่เขาก็มันมีจำกัดอะจ้ะ คร ับ แต่ทีนี้หนูก็ไม่รู้เนาะว่าประเพณีคนจีนมากเขาจะถือมากมายขนาดไหนเพราะว่าศพอาแปะเนี่ยเห็นเพื่อนๆก็บอกว่าอยู่มาหลายปีแล้วก่อนหน้าหนูที่3ปีแล้วนะที่หนูเจอก่อนหน้านั้นอ่ะแกอยู่ที่ร้านมาได้ห้าหกปีแล้วเห็นผู้จัดการบอกว่าลูกหลานเขาถือเขายังหาที่ฝังห่วงซุยหรืออะไร อ๋อยังหาห่วงซุยที่แบบว่าตำแหน่งดีๆยังไม่ได้ ใช่ค่ะถ้าไปฝังแบบผิดตำแหน่งหรืออะไรเงี้ย ครับ มันจะมีผลกระทบกับลูกหลานเขา ครับ หนูได้ยินที่เขาบอก ใช่ใช่ใช่เขาเชื่อกันนะเรื่องของห่วงซุยของบรรพบุรุษนี่เขาเชื่อกันนะก็เลยเก็บไว้ข้างบนนั้นก่อนซึ่งพนักงานที่ทำงานที่นั่นอยู่ในร้านนั้นก็รู้อยู่เต็มอกว่าชั้น4เนี่ยอาแปะแกอยู่ข้างบนแน่นอนแต ่ ของที่จะเป็นของสต๊อกทั้งหลายแหละดันมันต้องไปเก็บไว้ชั้น3 ใช่จ้ะ สงสารพนักงานว่ะ เวลาเขาเติมของอะไรเงี้ย ครับ เขาก็จะรอให้เวลาเปลี่ยนกะผัดกะกันเขาก็จะขึ้นไปกันหมดก ็ จะทิ้งร้านแคปเชียร์ไว้คนนึงอย่างเงี้ยก็จะช่วยกันเติมให้สินค้าแน่นร้านแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกะกัน ครับนะแต่ผมว่านะอย่างที่คุณกุ้งเล่าแหละครับว่าเหมือนกับอาแปะแกก็ใจดีนะกับคนที่เป็นพนักงานคนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมาแสดงให้เห็นหน่อยกับแฟนของคุณกุ้งอะแหละไปจัดอาแปะแกไว้ซะเต็มขนาดนั้นนะฮะแล้วก็คุณกุ้งนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วใช่ไหม ใช่จ้ะ นะฮะอยากจะบอกอย่างนี้กุ้งครับกุ้งเป็นคนที่พูดจาน่ารักใช้ลงท้ายคำว่าจ้าทุกคำปกติพูดอย่างนี้อยู่แล้วป่ะ ใช่จ้ะ เก็บไว้นะตรงนี้นะดีอ่ะฟังแล้วมันเนี่ยมีแต่คนบอกเฮ้ยคุณกุ้งพูดจาน่ารักมากนะครับลงท้ายด้วยจ้านะจ๊ะนะจ๊ะทุกคำดูดีดูดีฮะนะอันนี้คีปตรงนี้เอาไว้เก็บตรงนี้เอาไว้นะกุ้งนะ จ้า โอเคได้ครับคุณกุ้งขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ จ้าน ะขอบพระคุณครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe ช channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ